Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Evet, konumuz bir kere daha ırkçılık herhalde. Irkçılık zehri diye de bunun bir zehir olduğunu vurgulayan bir yazı da yazmışsın. Emre ve futbol üzerinden giderek ama dünyada bugün sadece bu sabahtan itibaren bir saat içinde okuduğumuz çeşitli haberler de insanı bu konuda endişeye sevk etmiyor desem yalan olur doğrusu. Yani Norveçli katliam sanığının devam eden davasındaki bu ırkçılık artık had safhada görülen insanın dehşete düşürecek şeyler de var. Ayrıca da mesela bugün gene Hocalı katliamıyla ilgili serbest oradaki gösterilerde ırkçı pankartları taşıyanların serbest bırakıldığı haberi var. Evet. Bir de inanılmaz bir haber var. Amerika'nın Georgia eyaletinde öfke krizi geçiren 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi kızın polis tarafından elleri arkadan kelepçelenerek nezarete atılması haberi var. O da siyahi bir kız tahmin edilebileceği gibi. Dünya böyle. İşte bir de Müslümanlara ilişkin Pulitzer ödülünü son alan, gazetecilik ödülünü alan Associated Press yazarı ve muhabiri de Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün Müslüman cemaatlerinin, camilerin filan polis tarafından dinlendiğini, gözlendiğini, hatta araya ajan sokulduğunu da ortaya çıkartmış. Böyle bir durum yani dünyada da. Evet, tablo hiç iç açıcı değil tabii. Yani bu ötekileştirmenin, ayrımcılığın vardığı boyutlar çok geniş bir coğrafyada, hatta dünyanın her tarafında çok karamsar, çok tatsız bir manzara yaratıyor. Doğru. Her ülkenin kendine göre şartları, bu şartlara göre ırkçılıkla uğraşma, yüzleşme yöntemleri var şüphesiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ayrı bir dünya, özellikle 11 Eylül'den sonra yaşananlar bambaşka bir düzlemde, farklı şekillerde değerlendirilebilir ama ortada bir ötekileştirme radikalizmi diyebileceğimiz ya da radikal ötekileştirme diyebileceğimiz bir eğilimin bulunduğu da bir gerçek. Tabii en azından şunu da ekleyebiliriz. Konuştuğumuz örnekler içinde işte Norveç'te olsun, ABD'de olsun, ırkçılık bir sorun zaten. Daha doğrusu sorun edilen bir şey, bir konu. Hani geçiştirilen, üstü örtülen bir mesele değil. Değil. Çok önemli bir ayrım var orada, evet. Evet, yani bu sadece şimdi için de geçerli değil. Mesela İslamofobi üzerine o kadar çok şey yazılıyor ki takip ediyorsunuzdur. Bazen haberlerde de geçiyordur radyomuzda. Evet. Yani bu tabii ki durumu daha hafif hale getirmiyor. Sorunu ortadan kaldırmıyor. Irkçılık diye bir lanet var ve bu lanet hani sadece konuşulmakla, konu edilmekle çözülebilecek, geliştirilebilecek bir şey değil ama konu edilmediği takdirde çözülmesi ise imkansız. Şimdi ikisi arasında bir fark gözetiyoruz. Bu farkı gözetmemizin nedeni de tabii Türkiye'nin durumu. Evet. Yani bu çok önemli bir fark tabii. Tabii ki. Yani mesela Norveç'te bu iğrenç ırkçı katliamdan sonra nasıl tartışmalar yapıldığını biraz izleyenler fark edebilir tabii. Yani bir teyakkuz hali, bir alarm hali, bir toplumsal şok hali yaşandığını da söyleyebiliriz. Çok değişik düzeylerde tartışılıyor bu mesele. Yani o günden bugüne de takip edebildiğim kadarıyla en ciddi yaralardan, en ciddi entelektüel, sosyal, siyasal meselelerden biri olarak konuşuluyor. Yani nerede hata yaptık sorusunun ötesinde nereleri görmüyoruz? Acaba görmememizin nedeni kendi körlüğümüz mü? Fazla mı güvendik kendimize falan gibi özetleyebileceğimiz sorular soruluyor ve çok yaygın olarak da tartışılıyor. Bu önemli bir şey, çok önemli bir şey çünkü bizde bu yapılmıyor. Yani bizde yapılmayan asıl şey bu. Irkçılığı evet. Yok sayıyoruz. Yani ben bir de ufak bir parantez daha açmak istiyorum müsaade edersen. Önemli bir haber vardı iki gündür elimde unutmuşum ama şimdi tam eklemenin zamanı. Amerika'da da çok ilginç bir şey daha var. Bollywood'un kralı diye adlandırılan çok ünlü bir sinema oyuncusu. Evet. Shah Rukh Khan adını taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman Hindistan vatandaşı kendisi sürekli olarak iki saatlerce havaalanlarında tutuluyormuş mesela. Evet. Önce New York havaalanında sonra da New York'ta White Plains'de gene tutulmuş. 2 saat filan ve sonra bırakılıyormuş. Ama sebebi sonradan anlaşılmış. Benim adım Khan diye bir filmde oynamış ve o da tamamen 11 Eylül saldırılarından sonra Müslümanların aleyhinde ırkçı bir sürü saldırıyı protesto eden bir filmmiş bu. Şimdi adamı mesela sürekli olarak taciz ediyorlar resmi o yollardan. Çok ilginç bir şey. Hindistan resmen protesto etmiş ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne de. Evet, yani tekrar şeye dönerim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resmi uygulamalar özellikle 11 Eylül'den sonra hani bu ötekileştirme, güvenlik paranoyası vesaireyi aştı. Çok açık bir şekilde ırkçı nitelikli bir korkuya dönüştü ya da korku ırkçılığa evrildi. Hani bu İslamofobiden söz ediyoruz ama İslamofobi biraz galiba hani tam olarak kelime olarak tam bir şekilde yansıtmıyor. Ya da zihinlerde meselenin boyutlarını var etmiyor. Şimdi bunların hepsi çok doğru ve hepsi çok konuşuluyor. Ben buna karşı da her zaman her türlü protestonun, girişimin yapılması gerektiğini biliyoruz, kabul ediyoruz. Dünyada ırkçılık denen bir illetin, ötekileştirme, ayrımcılık denen bir lanetin mevcut olduğunu, yaygın olduğunu biliyoruz. Şimdi Türkiye'yi konuşuyorduk ve Türkiye'de konunun önemsizleştirildiğini ya da yok gösterilmek gibi bir çaba harcandığını, böyle bir sorunun mevcut olmadığı yönünde bir algı yaratıldığını biliyoruz. Yani bu da bizim mesela şimdi Amerika'da gördüğümüz bu türden olayları konuşmamızı bile engelliyor. Aynen, konuşamadığımız öyle. Şeyi de çözme imkanı bulamıyoruz. Ben dünyada ırkçılığın gündelik hayatta en yaygın olduğu bildiğim, gördüğüm toplumlar arasında Türkiye'nin çok özel bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Yani dünyada gündelik hayatta ırkçılığın normal ve yaygın olduğu ülkeler arasında hakikaten özel bir yeri var Türkiye'nin. Benim tecrübelerim hem gezme görme hem okuma tanıma anlamında Türkiye'de gündelik hayatın çok yoğun bir ırkçılıkla yüklü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ırkçılık, ötekileştirme vesaire konusunda bir aksi bilinç hiç oluşturulmadığı gibi özellikle devlet politikaları bu yönde bir teşvik bile oluşturuyor. Yani gündelik ırkçılığı teşvik eden bir devlet zihniyeti, bir ulus anlayışı, bir toplum kurgusu Cumhuriyet'in başından beri var. Ötekileştirmenin her düzeyde din, etnik köken, dil düzeyinde özellikle bu üç düzlemde çok yoğun yapıldığını, politikaların, cumhuriyet politikaların bunun üzerine inşa edildiğini bile söyleyebiliriz. Homojen ulus yaratma hem etnik hem dinsel açıdan ötekileri yok etmeye kadar varacak politikaların temelini oluşturmuştur. Ve bu politikalar gündelik hayata da bir şekilde sızmadan duramaz zaten. Sızmıştır bana göre. Evet. Yani Ermeni'yle ilgili, Ermenilerle ilgili yaklaşımın, algının sadece bir devlet politikası olarak kalmadığını da biliyoruz. Gündelik hayata küfürlerde veya işte fıkralarda, aşağılayıcı fıkralarda nasıl sızdığını hepimiz çok yakından yaşıyor olmalıyız. Yani tanık oluyor olmalıyız. Daha doğrusu en üstü örtülmeyen ırkçılık Ermenilere karşı yapılan ırkçılıktır. En bariz, en açık ırkçılık. Çünkü Ermeni kelimesi bir küfür olarak devlet büyükleri tarafından da uzun süre çok rahat kullanılabilmiştir. Bu Ermeni meselesinden başlamamın nedeni tabii 24 Nisan yaklaşımı ve dünyanın her tarafında ve de Türkiye'de Ermeni meselesinin en çok konuşulacağı günler bugünler, 24 Nisan'a doğru akan günler tabii. Evet, yani bir de çok yaygın, senin sözlerinden kalkarak şunu da eklemek istedim. Çok yaygın bir gündelik dile geçmiş olan, işte maalesef herkesin, sıradan insanların ve hatta entelektüel diyebileceğimiz insanların da bizde milliyetçilik yoktur, bizde ırkçılık yoktur şeklinde. Hayır, milliyetçilik vardır diyorlar ama ırkçılık yoktur. Evet. Yani biz milliyetçiyiz falan, evet, diyorlar. Aşırı milliyetçilik yoktur, evet, öyle düzelteyim. Ve bir de benim bütün arkadaşlarım zaten, benim bir sürü Yahudi Ermeni arkadaşım vardı çocukken. Evet. Falan diye de konuşulur. Böyle bir yüzleşmeme hali de kuvvetle var senin de dediğin gibi. Yüzleşmek hayır, yerine kaçma. Yani hepimizin bir böyle bir arkadaşı. Bakın ben şöyle düşünüyorum. Birincisi, bizde ırkçılık olmaz. Bizim toplumumuz, kültürümüz buna uygun değildir. Sözü bizde ırkçılık vardır fakat konuşmayalımdan başka bir anlama gelmiyor benim gözümde. Evet, bu lafı da bizzat Emre Belözoğlu, evet, dün, evet, söylemiş zaten, evet, evet, basın toplantısında. Çünkü akla gelen ilk savunma şekli budur. Yani nasıl olabilir, bizde neden olmasın? Kaldı ki ırkçılık nedir? Bir sormak lazım. Şimdi çoğu zaman renk, yani bu ten renginden dolayı ayrımcılık la sınırlı bir şekilde algılandı ırkçılık. Ya da ırkçılıktan söz edildiğinde ilk kastedilen sadece ten rengine dayalı ayrımcılıktır. Evet. Efendim, siyah beyaz ayrımı. Bizde siyah yok. Siyahlara karşı bir tepki de yok. O zaman bizde ırkçılık yok. Oysa ırkçılık sadece ten rengine dayalı ayrımcılıktan ibaret bir şey değil ki. Irkçılıkla ilgili hani araştırmalar, çalışmalar, uluslararası hukuk alanındaki gelişmeler, ki kavramı o kadar hani inceltti ve öyle hani kapsamlı bir şekilde tanımladı ki, şimdi bu tanımı biraz sonra okuyacağım. O ölçüye vurduğunuzda Türkiye'nin gündelik hayatının neredeyse her alanında yoğun ve yaygın bir ırkçılık olduğunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Şimdi her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme, evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1965 tarihinde kabul edildi. Türkiye'de aşağı yukarı tam bugünlerde 2002'de onaylanmıştı. Yani biz bu sözleşmeyi bile yapıldıktan 37 yıl sonra, evet, kabul ettik. Yani her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir sözleşmeyi bile çekincelerle kabul ettik. Çünkü sözleşmedeki tanımları okuduklarında ya da yetkililer, ilgililer görmüşlerdir ki ya biz bunu hani kabul edeceğiz ama bizdeki pek çok pratik burada ırkçılığa girer diye mutlaka bir kaygı görmüşlerdir. Irkçılığa girerse de o zaman bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan yükümlülükler konusunda Türkiye zor durumda kalacaktı. Ne diyor? Birinci maddesi ırkçılığı tanımlıyor ve şöyle tanımlıyor. Bu sözleşmede ırk ayrımcılığı terimi siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel veya toplumsal yaşamın herhangi bir alanında insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlüklerden yararlanmasını ortadan kaldırmak veya zayıflatmak amacına ya da etkisine yönelik ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım, dışlama, kısıtlama ya da tercih anlamındadır. Şimdi tabii biraz uzun bir tanım. Bu bizdeki resmi çeviriden aldım bu tanımı. Ama burada kilit nokta yani sayılan alanlarda tabii siyasi, ekonomik, sosyal kültürler, toplumsal hayatın herhangi bir alanda birilerinin bu ırk, renk, soy ya da ulusal ve etnik kökenden dolayı ayrıma, dışlamaya, kısıtlamaya maruz kalması ve bundan dolayı da insan haklarının ve temel özgürlüklerinin kısıtlanması ya da uygulanmaması falan veya ortadan kaldırılması. Çiğnenmesi, evet. Şimdi tabii ırkçılık araştırmalarında da yeni ırkçılık diye bir şey var. Gündelik ırkçılık diye bir şey var. Yeni ırkçılık özellikle bu ten rengine dayalı ayrımcılığın ötesine geçen ayrımcılık türlerini ifade etmek için kullanılıyor. Zaten kültürel ırkçılık diye bir kategori özellikle bu yeni ırkçılığı karşılayacak pratikleri anlatmak için kullanılıyor. Yani ben kendimi işte ten rengimden, ırkımdan dolayı üstün, başkasını da aşağı görerek ırkçılık yapmıyorum sadece. Yani böyle yaparsam ırkçılık yapmış olurum şeklindeki basit o formül artık sadece belli bir boyutuna ilişkin olarak kullanılıyor ırkçılığın. Bunun dışında mesela bazı kültürlerin aşağı olduğunu, onların gelişmeye müsait olmadığını, o nedenle kendi içlerinde kalmalarının daha iyi olacağını, mesela bazı dillerin hiç de öyle ne bileyim gelişkin olmadığını, bir dil sayılmayacağını falan söylemek de ırkçılık bugün dünyada. Şimdi bu son söylediğime örnek hemen tahmin edersiniz. Arınç. Evet, evet. Yani şey, Başbakan yardımcısından. Evet, yani bunu bu kadar rahat söyleyebiliyor. Olacak bir şey mi? Eğer böyle söylerse bir başbakan yardımcısı bunu bu kadar normal söylerse. Toplumda ırkçılık nasıl yaygın olmasın ki? Şimdi ırkçılıkla mücadele için bu sözleşmeyle yaratılmış bir komite var. Irk ayrımcılığını önleme komitesi. Ve bu komiteye gelen başvurular var. Bu başvurular üzerine verdiği kararlar, yaptığı yorumlar var. Şimdi o yorumları okuduğunuzda görürsünüz. Biz zaten hani konuyla ilgili olanlar, hukukçular, siyaset bilimciler onu takip ediyorlar. Çok uzun tavsiye kararları var falan. Hani çok da büyük külliyat oluşturmuyor. Barizdir çünkü orada okuduğunuzda karşınıza çıkacak ölçütler o kadar karmaşık değildir. Yani biraz önce söylediğim o hani mesela Almanya'da Türklerin kültürel olarak aslında medeni seviyeye pek ulaşamayacağını, o nedenle kendi iç dünyalarında kalmalarının daha iyi olacağını, topluma karışmalarının toplumu bozabileceğini falan ya da onların sıkıntı çekebileceğini söylemek de ırkçılıktır. Sarrazin olayı vardı bundan birkaç hafta önce, hatırlıyoruz değil mi? Evet. Yani bu Merkez Bankası'nın eski yöneticisi. Ne demişti? Orada dediği şey o kadar açık ten rengine dayalı ırkçılık kadar bariz bir şey değildi. Şunu diyordu, yani eğitime eğilimli değiller. Eğitilmeye de çok fazla hevesli değiller. Yani bu özellikle Müslümanlar, onların içinde de Türkler. Dolayısıyla toplumun yani içinde yaşadıkları toplumun eğitim ve zeka düzeyinin düşmesine yol açıyorlar demişti. Şimdi hani evet. Burada o artık eskisi gibi bu Türkler ırkları dolayısıyla aşağıdır demeye gerek yok ki. Bu söz bizatihi ırkçılıktır zaten ve öyle kabul edildi. Almanya'da da belki şeyine mal oldu, yani Cumhurbaşkanı adaylığına mal oldu. Yoksa şu son Cumhurbaşkanı istifasından sonra düşünülebilecek isimlerden biriydi. Tilo Sarazen değil evet. mi? Evet. Çünkü üstelik sosyal demokrat. Yani evet. hani belki bizim CHP'den oraya sızmıştır. Bilemiyoruz da nasıl bir Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde çok da kolay rastlanacak bir kafa değil bu tabii. Yani bizdeki örneğe dönelim. Arınç'ın söylediği söz apaçık ırkçılıktır. Apaçık Kürtçe gelişki, Kürtçe medeniyet dili değildir demek apaçık ırkçılıktır. Sarazi'nin Türkler için söylediği, Almanya'daki Türkler için söylediği, Arınç'ın Kürtler için söylediğinden hiç farklı değil, Arınç'ın söylediği onunkinden farklı değil. Zihniyette ayrı değil. Şimdi bizde ırkçılık yoktur diyenler dönüp tabii günlük hayata baktığınızda mesela hocalık katliamı ya hiçbir bak şimdi katliam bile yapılabiliyor. Bir ırkçı çıkıp Norveç'te işte ırkçı sahiplerle 70'den fazla insanı öldürebiliyor değil mi? 77 kişi evet. Evet. Fakat açıkça böyle bir pankartın taşındığı bir gösteri yapılamaz Norveç'te. Evet, Taksim'de 26 Şubat'ta yapılan şeyde burada tekrarlamaktan teeddüp edeceğim şeyler, sloganlar evet. kullanılmıştı evet. tanıcağım. Yani. Yani şunu demek istiyorum şu, mesela kamusal alanda bu kadar apaçık, bu kadar aleni ve üstelik İçişleri Bakanı da gidip orada konuşma yaptı şimdi. Evet, bu, o pankartların önünde yani İdris evet, Naim Şahin. Evet, o pankartların Şahin. Önünde. Hani o kadar yaygın ki. O kadar yaygın ki bizde günlük hayatta ve dönüp çok rahat şey diyebiliyoruz gene. Efendim bizde ırkçılık yoktur. Ya nasıl olabilir? Yani kim seni aşıladı? Hangi büyük yüksek yüce güç bu toplumun tümüne bir aşı zerk etti de ona karşı şerbetli hale getirdi? Irkçılık sana hiçbir şekilde sızamaz. Irkçılık var. Bizim kültürümüzde yok dediğin şey senin ülkende zenci yaşamadığı içindir. Kaldı ki eski kölelerin çocukları da yani Türkiye'de yaşayan siyahilerin de kendi kurdukları dernekte orada da radyoda konuşmuştuk. Onlar da çok büyük önemli ayrımlara uğradıklarını söylüyorlar, anlatıyorlardı. Çok az sayıda oldukları için. Çok az sayıda oldukları için bir de şöyle bir şey var. Şimdi normal sokaktaki gözlemlerden hareket edelim. Şimdi istatistikler, anketler falan bir kenara, her şey bir kenara. Sokakta herhangi bir yerde mesela tabii metropollerde öncelikle söyleyelim İstanbul'da, Ankara'da 3-5 zencinin bir arada yürüdüğünü düşünün. Ve yok düşünün değil gördüğünüzde insanların evet. nasıl baktığını bir gözlemleyin. Yani bu şey hani bir bambaşka yaratıklar görmüş gibi bakıyorlar. O bakış onların normal olan birer insan olduğu bakışı değildir aslında. Şimdi İstanbul'da da biliyorsun pazarlarda sportacı siyahlar var. Değil mi? Evet. Rastlanıyor. Ya da işte hani tezgah kurup satıcılık yapanlar var. Onlara bakış da aynı şekilde. Festus okey olayı var. Evet Festus. Yani. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Yani hani biraz daha siyah insan olsa bu ülkede onlara karşı ayrımcılık tahmin ederim başka hiçbir ülkede yani daha doğrusu en çok ırkçılıkla suçlanan ülkelerdeki düzeyden daha aşağı olmayacaktır. Çünkü bu toplumun çok yaygın, çok güçlü bir başka bozukluğu ya da bir başka sıkıntısı var. O da xenofobidir, yabancı düşmanlığıdır. Evet, burada yazında önemli... Yabancı korkusu, pardon. Yabancı korkusu. Evet. Önemli üzerinde durduğun noktalardan biri de mesela bunu yok saymak ve önemsizleştirmeye çalışmak tekniği çok önemli bir mesele. İşte bunun en tipik örneğini de Hakan Şükür'e evet. sorduklarında cevabı yani hakikaten inanılmaz bir şey söylemiş. Ben çok uzatılmaması taraftarıyım. Bunun uzatıldıkça çok farklı kesimlere çok farklı şekilde yansıyor. Kendi aralarında çözmüşler, helallik almışlar. Bize kalan da bunu kapatmaktır diye doruk noktada bir doruk açıklama. Doruk noktada gerçekten. Tabii alsam tamamını koysam yazıya göreceksiniz. Yani bu kadar mı tipik yansıtır Türkiye'deki genel zihniyeti gerçekten? Ve pek çok insan da buna bu şekilde bakıyor. Şimdi ırkçılıkla ilgili olarak sanırım süremiz de bitmek üzere. Evet. Şu ırkçılıkla ilgili olarak yapılması gereken en önemli şey bir bunu bunun üstünü örtmemektir. Yüzleşmek. Yüzleşmedikçe bu sorun çözülemiyor. Yüzleşmedikçe dipten dibe yayılmaya devam ediyor. İki, hangi alanda karşımıza çıkarsa çıksın buna karşı gereken tedbirleri hiç tereddüt etmeden almak. Özellikle bu futbolda mesela Bursaspor Diyarbakır Spor maçını örnek verdim. Orada yapılanlar dehşet vericiydi ve Bursaspor para cezasıyla yırtmıştı. Bu işin üstünü örtmeye çalıştığımız zaman yok olmuyor. Bu kötülükler yaygınlaşıyor. Hangi alanda ortaya çıkarsa çıksın buna göre bir ceza, yani neyse hukuksal yaptırımlar mutlaka tereddütsüz uygulamak gerekiyor. Emre Belözoğlu olayında Futbol Federasyonu disiplin kuruluna sevk etti ve tedbirli olarak sevk etti. Bundan sevinç duydum. Yani bazı alanlarda hukukun cezai yaptırımların katı bir şekilde uygulanmasından yanayım. Çok bariz. Özellikle ırkçılık ve ayrımcılık. Bunun içinde cinsiyetçilik var, bunun içinde diğer bütün ayrımcılık türleri var. Yani mobbing gibi hani başka tür boyutları da olan bütün bu baskı, ötekileştirme, ayrımcılık, bilhassa ayrımcılık konusunda hukuksal tedbirlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Cezai tedbirlerin de çok hani tavizsiz uygulanmasında çok büyük yararlar olduğunu düşünüyorum. Ve bizde bir nefret yasası, nefret söylemi, nefret suçları yasası da yok. Onun da bir an önce çıkması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Ve dediğim gibi ceza her konuda sosyal sorunları çözmek, toplumsal meseleleri halletmek için iyi bir araç değildir. Ama bu konuda gereklidir. Evet. Ceza hukukunun tutarlı bir şekilde uygulanması. Çünkü toplumsal bilincin dönüşmesi vesaire falan bunlar öyle uzun zaman alan işler. Irkçılık nerede nasıl çıkarsa çıksın, ayrımcılık nerede nasıl çıkarsa çıksın, onunla mücadele etmek için hangi araçlara sahipsek onları kullanmak zorundayız. Evet, tedbirli. Bunların içinde hukuk da bilhassa ceza hukuku da önemli bir yer tutar. Onu da disiplin ve ceza hukuku, şimdi futbolda olduğu gibi disiplin hukukunda, ceza hukukunda tutarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde uygulamak gerekiyor. Evet, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilip suçlu bulunursa Türk futbolunda da ırkçılık yüzünden ceza alan ilk oyuncu olacak. Bu da önemli bir şey tabii. Çok iyi önemli. Bir şey. Bu artık insanlar konuşurken ne söylediklerini dikkate alır. Yani o da daha dikkat edecekler. Bakın, dil bir kere kendi kendini terbiye etmeye başladı mı, zihin de bir şekilde onu takip eder. Evet, çok önemli. O nedenle bence çok önemli bir gelişme. Bir şey daha söyleyeceğim tabii. Bugün okudum, bu yazıyı da söylemiştim. Yobo'yu yanına aldı ya. Tabii bu beni çok, gerçekten çok tesir etti. Yani bundan çok etkilendim. Yaralayıcı bir şey. Yaraladı beni ve bugün gazeteyi açarken ilk bu haberlere baktım. Hızla Yobo adına kulübün avukatı, Everton kulübünün avukatı İngiltere'de Emre Belözoğlu'nu resmen şikayet etmiş. Evet. Yobo'nun resmi şikayetidir 2008'de bize ırkçı sözler sarf etti diye. Ve şimdi acaba hangi sahikle, hangi sebeple o masaya oturtuldu Emre Belözoğlu'nun yanına? Burada acaba kendisinin hani geleceği, işte kazancı, kariyeri, bunlarla ilgili bir üstü örtülü korku mu yaşadı? Üstü örtülü tehdit mi gördü? Bu soru aklıma geliyor. Yani onu da söylemek zorundayım. Çünkü bu da işin bir başka boyutu. Evet. Hani ırkçılık söz konusu olduğunda başka suçlar. 1960'larda olduğu gibi bir cemaat dayanışması. Hemen üstünü örtmek için şunu yapalım, bunu yapalım. Türk futbolu zaten, Türkiye'de futbol zaten çok kirli bir dünya. Her şey beklenebilir bu dünyadan. Bir de bu ırkçılık meselesi araya girince iyice çekilmez oluyor. Ben futbolu çok seven, takip eden, uzun yıllar sahalarda oynamış bir insanım ve şu iki maçı izledikten sonra çok açık söyleyeyim midem bulandı. Çok da üzüldüm yani. Bu zevkten mahrum kalmayı, yani kalacağımı düşündüm. Çünkü oturup üçüncü maçı izlemek falan artık bunda tereddüt ederim. Çok galiba bir sürede mahrum kalacağı benziyorsun. Evet. Olaylar gelişim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.